Planuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocje na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Pamięci przejdzie dziś ulicami Krakowa dla oddania hołdu ofiarom Holokaustu. Ostatni dzień zwiedzania Polski za pół ceny w serwisie zaproszenie na wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie. Robert Kubica, 17 na Antypodach. Mija 76. rocznica likwidacji krakowskiego getta. Uczestnicy marszu dla upamiętnienia ofiar zakłady pokonają taką samą trasę jak żydowscy więźniowie 76 lat temu do byłego obozu w Płaszowie. Tam odbędzie się ekumeniczna ceremonia. Marsz rozpocznie się w południe na Placu Bohaterów getta. Z roku na rok uczestniczy w nim coraz więcej osób, mówi Robert Gądek, jeden z organizatorów wydarzenia. Setki ludzi, w tym także goście z zagranicy. I to jest chyba też coś, co nas cieszy ogromnie, że do tego marszu dołączają rodziny, krewni, znajomi tych, którzy byli w getcie, którzy mieszkają obecnie na całym świecie. Mamy goście z Izraela, mamy goście ze Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę na czas marszu to wszystko staje się mało istotne, skąd jesteśmy. Chodzi o to, że wszystkich nas łączy wola upamiętnienia ofiary tych, którzy stworzyli nasze miasto. Krakowskie getto Niemcy utworzyli w 1941 roku. Mieszkało w nim około 17 tysięcy Żydów. Większość zginęła w obozach w Bełżcu, Auschwitz i Płaszowie. Na Litwie dziś druga tura wyborów samorządowych. Wybierani są merowie miast i rejonów. Szczególnie ostra rywalizacja jest w Wilnie. W pierwszej turze wyborów dwa tygodnie temu włodarzy 19 samorządów wyłoniono od razu. Tak było m.in. w samorządach rejonu Wileńskiego i Solecznickiego, gdzie polscy kandydaci zdobyli ponad 50% głosów poparcia. Dzisiejsze głosowanie odbywa się na terenie 41 samorządów, w tym w kilku dużych miastach. W Wilnie o fotel mera walczy obecny włodarz Remigiusz Simasius. Rządzić Wilnem chce ponownie były wieloletni mer miasta Arturas Złokas. Złokas zasłynął kilka lat temu na świecie, m.in. tym, że rozjechał czołgiem źle zaparkowane auto w centrum litewskiej stolicy. Była to część happeningu skierowana do niezdyscyplinowanych kierowców. Drugą turę wyborów poprzedziło głosowanie przedterminowe. Wzięło w nim udział około 5% wyborców. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Głosowanie potrwa do 19 naszego czasu. Jeszcze tylko dziś wybrane muzea, teatry, hotele i restauracje proponują swoje usługi za połowę ceny. Podczas akcji Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny, specjalne oferty przygotowało 900 firm i instytucji. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do obejrzenia wystawy Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. Ekspozycja będzie dostępna do końca marca, mówi rzeczniczka muzeum Izabela Witkowska. Do tej pory zwiedziło tę wystawę 43 tysiące osób i miejmy nadzieję, że do końca jej trwania, do końca marca, jeszcze tych chętnych osób znajdziemy wiele, bo jest to 30 sal i prawie 500 obiektów. Wystawa zbudowana na zasadzie skojarzeń historycznych, artystycznych, politycznych. Dzieła twórców współczesnych są skojarzone z obrazami historycznymi. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie polska-zobacz-więcej.pl. Finn Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał pierwszy w tym roku wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii w Melbourne. Robert Kubica zajął 17 miejsce ze stratą 3 okrążeń do zwycięzcy. Polak był ostatnim kierowcą z tych, którzy dojechali do mety. Drugi był Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzeci Holender Max Verstappen. Następny wyścig Grand Prix Bahrainu 31 marca. Dar Młodzieży zacumuje dziś w Londynie. To już ostatni port przed powrotem do Gdyni. Polska fregata żegluje dookoła świata w ramach rejsu niepodległości. Od dziś będzie otwarta dla zwiedzających. Do stojącego na Tamizie żaglowca będzie można się dostać tramwajem wodnym. Zaplanowano spotkania z Polonią i rozmowy biznesowe z udziałem ministra Marka Grubarczyka, mówi Michał Kania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Przede wszystkim skupiamy się na Polonii, na Polakach, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, którzy by chcieli wejść na pokład Daru Młodzieży. Odbędą się tam spotkanie z Polonią, spotkanie z ministrem transportu Wielkiej Brytanii. Także będzie wyprawiony przez ambasadę bankiet dla przedstawicieli Polonii oraz dla kombatantów, którzy też na statek wówczas wejdą. Będzie także spotkanie poświęcone rolom portów morskich w dobie Brexitu. Dar Młodzieży wyjdzie z portu na Tamizie 20 marca i pożegluje do Gdyni, gdzie 28 marca odbędzie się uroczyste zakończenie rejsu niepodległości. Żaglowiec odwiedził ponad 20 największych portów, m.in. Kapsztad, Singapur, Osaka oraz Panamę podczas Światowych Dni Młodzieży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków to ma być pogodna i ciepła niedziela, jedynie początkowo na wschodzie, a po południu na zachodzie będzie więcej chmur i może padać. Na termometrach w Suwałkach 8 stopni, w Koszalinie i Białymstoku 11, w Szczecinie i Gorzowie 13, w Poznaniu i Warszawie 16, a we Wrocławiu i Krakowie 19. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Hey kiddle, I got a riddle. What you gonna do when the sun goes down? Hey kiddle, I got a riddle. Sail this moon right out of town. Hey pretty, I got a ditty. La la li la la la loo. Hey pretty, I got a ditty. La la li la la la. Little bit of you. A little bit of you. Why is that so? You're funny and you're pretty like a little monkey. Hey, honey, you're pretty funny. I put my money on you and me. Hey, child, drive for me wild. Run, run, run around the whole day. Hey, child, drive for me wild. Run around the world for a little bit of you. A little bit of you. Dzień dobry, Franku, poranku. Cześć, Aluś. Dzień dobry. Cześć, Tośku. Dzień dobry. Dzień dobry, Łucjo. Dzień dobry. Jak się wstawało w niedzielę o poranku? Dobrze. Dobrze. A o której źle. Panienki? No, bo jedna powiedziała Łucja, szczerze. Łucja teraz. A o której godzinie to się położyło spać? 4:30. I to no, nie była 16:30, prawda? Nie. 10:00. Właśnie to drugie. O, brawa. Brawa dla tej pani. Pani Alicja zasnęła o godzinie 10:00. Brawa, 22:00. Brawo. A z jakiegoż to powodu w środku nocy panienki zasnęły? Bojały się nockę. A, rozmawiało się, rozmawiało. Przyjaźń to jest bardzo ważna sprawa, ale sen to jest równie ważna sprawa. Zgadza się? Tak. Za co najbardziej lubicie niedzielę? Za to, że jedziemy do radia. Właśnie. Ale nie zawsze w niedzielę. A właśnie, a jak nie jedziecie do radia, niedziela jest niedzielą. Za to, że jest wolne. Właśnie. No i co wy z tym wolnym czasem robicie? O Jezu, nie wiem. Odpoczywam, oglądam telewizję. Na kanapie? Nie. Kto zajmuje kanapę w niedzielę w domu? Ja. Tata. Tata. Bałam się no, tej u mnie tata, połowę, czasem ja, połowę tata i moja siostra. A co mama robi w tym czasie? Moja mama tak, odwozi mnie na jedne zajęcia, potem wiezie nas na próbę i potem wracamy o 18:00 do domu. A potem robi obiad, kolację i ma wolną niedzielę, prawda? Jasne. Bardzo wolną. Tatusiowie, pomóżcie tej mamie chociaż trochę, bardzo was. Co robimy? Prosimy. My. A jakieś pomysły dla kogoś, kto właśnie teraz wstał z łóżka lewą nogą? Zdarza wam się to niekiedy? Tak. Albo na przykład jest straszliwie jaki? Zły. Albo na przykład zwyczajnie jest mu smutno. No, jakieś pomysły dla tych osób? Co by tu mogły zrobić, żeby było radośniej? Posłuchać naszej audycji. No niech będzie. Ej, moje drogie panny, jest jeszcze jeden sposób na to, aby poprawić sobie i komuś humor. Wiecie jaki? Nie. Śpiewać piosenki. Aha, macie ochotę zaśpiewać piosenkę? Tak, kolorowe kredki. Okej, dobra. Kolorowe kredki w pudełeczku noszę. Kolorowe kredki bardzo lubią je. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namaluję wszystko to, co chcę. Bardzo wam dziękuję. I ostatni sposób zagadkowy to podpowiedź numer... 1. Zagadka? Tak, zagadka. Bohaterka naszej zagadki towarzyszy człowiekowi już od tysięcy lat. Zresztą została ona udomowiona jako jedno z pierwszych zwierząt, a stało się to na Bliskim Wschodzie. Pies? Nie jest to pies, ale blisko, blisko, coraz to bliżej. To wilk. Jest ona bardzo wytrzymała, bardzo dobrze znosi podróże, dzięki czemu mogła przemieszczać się razem z plemionami koczowniczymi. Nie przeszkadzają jej trudne warunki. Bohaterka naszej zagadki nie ma też specjalnych wymagań, jeśli chodzi o jedzenie. Uwaga! Jeżeli zagapisz się, to możesz wrócić do domu bez falbanki w sukience, bez kawałka spódniczki albo fragmentu nogawki od spodni. Wiecie dlaczego? Nie. Bo ona bardzo chętnie stanie sobie cichusieńko za waszymi plecami i kiedy wy będziecie żwawo rozmawiały, to ona zrobi już same wiecie co. Chapnie. Ojej, łysy, skąd ty to znasz? Przez wiele lat bohaterka naszej zagadki, no można powiedzieć, w pewnym sensie służyła w marynarce. To nie jest żart. Rzeczywiście, ponieważ jest mniejsza od krowy, a daje świetne mleko, no, to już wiem co. W razie czego potrafiła także płynąć w pław. No i oto macie odpowiedź, co ona robiła na wojennym statku. Ja nie wiem, jeżeli krowa jest mniejsza od krowy i daje mleko, to koza. Tośka stawia na? Nie wiem, chyba coś na kozę. Kozę. Naprawdę? To posłuchajcie, dawno, dawno temu jedna z najsłynniejszych bohaterek naszej zagadki o imieniu Amaltea. Myślałam, że kozy opiekowała się na Krecie. Gdzie Kreta leży? W Grecji? W jakim kraju? W Grecji. Brawo, słyszycie tę muzykę? To też jest podpowiedź. W każdym razie opiekowała się nasza bohaterka samym Zeusem, mitycznym bogiem. A kiedy go karmiła, ten niechcący urwał jej róg. Od tej pory róg ten wciąż napełniał się wszystkim tym, czego zapragnął jego gospodarz. Czym się miałby napełnić, aby... było szczęście na waszej twarzy. No dobrze, wszystko macie. Nazywał się ten róg i nazywa do dziś rogiem obfitości. To jest o jedzeniu. O, i mamy jeszcze jedną piękną podpowiedź o bohaterce naszej zagadki. Dawno, dawno temu za lasami, górami. Za górami i za siedmioma lasami. Rzekami, tam niech będzie lasami, górami. Pewien pasterz o imieniu Kaidi zauważył, że bohaterka naszej zagadki zajada liście, ale także owoce pewnego drzewa. A po ich zjedzeniu jest jakoś dziwnie ożywiona. Kaldi postanowił sprawdzić, co kryje się w małych czerwonych jagodach tak chętnie pałaszowanych przez to nasze zwierzę, bo już wiemy, że to zwierzę, nie? Po ich spożyciu sam poczuł się niezwykle rzeźko. Swoim odkryciem podzielił się z mnichem, który zabrał owoce do klasztoru i nauczył się parzyć z nich pewien napój. Wiecie jaki? Herbaty? Sok taki dżurawinowy. To była kawa. Kawa? No, ponoć pojawiła się na świecie właśnie dzięki bohaterce naszej zagadki. To legenda, rzecz jasna. No to jeszcze powiem wam, że daleki krewny... Dlatego, że kawa pobudza. Aha, bohaterki naszej zagadki mieszka w Pacanowie. Inni zaś krewni w Poznaniu i codziennie, w samo południe, ci krewni się trykają. Czyli tak, one się trykają, a dziewczyny na co stawiają? Tośka? Nie mam pojęcia, ale chyba na kozę. Nie, nie wiem. Koza albo nie wiem. Lucja? Kozioł. A pan Wiesław Drzewicz? Z archiwum zagadek. Ma cztery nogi, brudkie i rogi. Kiedy coś chce, robi me, me. Numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Afrika, kika, go. Tygrysami, niech se haw gazdują jo pod polami. Ma cztery nogi, brudkie i rogi. Kiedy coś chce, robi me, me. A my serdecznie witamy naszego zagadkowego słuchacza, który ma na imię Piotrek. Skończył 9. rok życia i dzwoni do nas z Karczewa. I gdzież ta miejscowość jest? W Polsce. No brawo, Aluśka. W Polsce, niedaleko Otwocka. A ten Otwock to gdzie leży? Pod Warszawą? Czy no, gdzieś? Jesteśmy w domu. Jasna sprawa. Trochę geografii nie zaszkodzi, prawda? Mhm. Halo, halo, puk, puk, to my, zagadkowa ekipa. Jesteś tam, Dzień Piotrku? Dobry. Dzień dobry. Co za rześki ton. Wstałeś prawą nogą czy lewą nogą? Prawą. No to słychać, proszę pana. Proszę pana, teraz potrzebujemy jednego najważniejszego w tym momencie słowa, które brzmi jak? Koza. Fanfary poproszę. Tu, tu, ru, ru, tu, tu. Ale zaraz, zaraz, a co na to sama zainteresowana? Czy pan Piotru mógłby przetłumaczyć mi na język ludzki z koziego? Co Nie. ona mówi? Nie? A, no dobrze, to ja to zrobię. Ona mówi tak. Piotr ma rację. Brawa dla tego pana. Ale poza tym, że mamy brawa, że powędruje zagadkowa paczka do Karczewa, to także mamy dla ciebie, Piotrze, dźwiękową wizytówkę. Thank you. Bacanowie kozy kują. Macie już podpowiedź, ale ciekawa jestem, z jakiej to było bajki? Z Reksia. Z Reksia. Tylko zmieniono na kozę. Ach, to o to chodziło. Że pan Kornel Makuszyński zamienił Reksia na kozę. No, biedny to ciekawy Reksio. Eksperyment. Biedny Reksio. Otóż nic podobnego. To było o koziołku Matołku, który mieszka w Pacanowie. Tak, a w Pacanowie rzecz jasna kozy. Tak? Kują, ale nie byłoby ani tego koziołka Matołka, ani filmu, gdyby pewnego dnia pan Kornel Makuszyński nie usiadł w wygodnym fotelu i nie napisał historii o koziołku Matołku. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. On jest Matołek, bo on jest głupi? Nie, ja myślę, że on jest bardzo mądry. Wiecie, jest coś takiego jak taka naiwność dziecięca, że wszystko dziwi, zachwyca, zastanawia i zadaje się najprostsze pytania. One się wydają głupie, ale one są godne największych mędrców tego świata. No i co? Głupi czy nie głupi? No chyba nie. No tak jak Kubuś Puchatek też jest bardzo mądry. Najmądrzejsze to jest są... słodki. No jest słodki, jest bardzo mądry. A, moje drogie, ja trzymam teraz w mojej lewej dłoni książkę. Teraz będziesz kurą? Teraz będziesz kurą. Barbro Lindgren, Charlotte Ramel. I zapytam was, czy wy macie młodsze rodzeństwo? Tak. Nie. Tośka ma. A jak bawisz się z młodszą siostrą? Znaczy, często ostatnio się z nią bawię w chowanego, bo ją to cieszy. Ale często jakby ja nie mam czasu i moja siostra mnie tak trochę zmusza do zabawy z nią. Ale jak się z nią bawię już, to w chowanego albo jakieś klocki z nią układam, coś w tym stylu. A czy ta zabawa polega na tym, że ona siedzi cały dzień w szafie? Jak już się bawi się schowanego? Znaczy, zazwyczaj ona jak się chowa, to staram się jej nie znajdować za szybko, ale jak ja się chowam, to ona ma problem, żeby ze mnie. Bo jesteś kochaną siostrą i naprawdę bawisz się z taką uważnością, ale bardzo często starsze rodzeństwo bawi się w taki sposób, żeby mieć święty spokój. Dobra, właśnie do szafy, ja tutaj będę czytała książkę albo zrobię co innego. I ta historia... No, wybitna, jak to książki, które wędrują do nas ze Skandynawii, jest niesamowicie mądra. Jak ten Kubuś Puchatek właśnie, jak ten koziołek Matołek. I opowiada o zabawie. Mamy tutaj wilka i kury, ale tak naprawdę to jest starsze rodzeństwo i ten Malu, który gania dookoła i ciągle pyta, myślałam, co mam że robić? To jest jakieś niebezpieczne. No że bo ten to jest... Wilk... Tak? Bardzo dobrze myślałaś, bo często te zabawy są niebezpieczne i często rodzice nie wiedzą, co za tymi drzwiami dziecięcego pokoju się dzieje. No bo niby wszystko w porządku, ale nie do końca. I ta historia bardzo pięknie o tym opowiada. Rozumiem, ten wiersz za tą kurę mam. Nie, do tego to aż nie doszło, ale rzeczywiście... No niekiedy te maluchy nie są zadowolone z tych zabaw. Niestety nie. I trudno im się też obronić. To są małe. Polecamy bardzo serdecznie dla każdego taty, dla każdej mamy. No i właściwie to dla wszystkich. Odkładamy, polecamy. Zabieramy się teraz za historię numer 2. Książka pod tytułem... Jakim? Jajko. Britta Tekentrup. Tak się nazywa ta pani. To jest wyjątkowa kobieta, która świetnie pisze, ale także genialnie ilustruje. I teraz uwaga. Czy wiesz, że jajko nie pęknie, jeśli ściśniesz je w dłoni? Czy wiesz, że wytrzyma ciężar nawet grubej książki? Czy wiesz, że kiedyś jajka były gratką dla kolekcjonerów, a dzisiaj są przedmiotem badań oologów? Dlaczego wróble znoszą jajka w szaro-brązowe ciapki, a kosy w brązowe kropki? Kto jest mistrzem kamuflażu, a kto znosi największe na świecie jaja? I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no przepadamy, jak otwieramy tę książkę. Jest tyle ciekawostek, tak przepięknie podanych i tak przepięknie zilustrowanych, że ta książka będzie nam wiernie towarzyszyła przez całe święta. Które? Wielkanocne. No, właśnie tak. No i ostatnia propozycja na dzisiaj. Jakieś książki. Najwyższa na świecie wieża z książek. Wiecie, że trochę mi się nawet oczy zaszkliły, kiedy czytałam tę książkę. A co to znaczy, jak te oczy? Pani tak... płakała? No, może nie płakałam, ale bardzo, bardzo się głęboko wzruszyłam. Bo pewnego dnia na tym świecie pojawił się chłopczyk, mały Jerzyk, który jak troszeczkę podrósł, to marzył o tym, żeby móc latać. Ale Mikołaj ciągle się mylił i na każde święta przynosił mu takie skrzydła, które nie pozwoliły mu fruwać. I pewnego dnia mama powiedziała, wiesz Jerzyku, jak zaczniesz czytać książki, to będziesz latał. I on nie wiedział najpierw, o co chodzi, ale potem zrozumiał. I ułożył z tych książek taki potężny stos, taką drabinę do nieba. Siedział na tej drabinie i co robił? Czytał. Mhm. I nie powiem, co by dalej się wydarzyło, dobrze? Bo to było bardzo poruszające i bardzo serdecznie polecamy książkę pod tytułem... Ja wiem, on pewnie... Najwyższa... co? Na świecie wieża z książek. Najwyższa na świecie wieża. On pewnie zaczął wtedy latać z książek. Rocio Bonilla. No, no właśnie, zaczął czy nie zaczął. A to już ma tylko rzędne znaczenie. Ja wam powiem jeszcze tylko tyle, że warto zwrócić uwagę na różne konkursy, festiwale związane z książkami. Teraz na przykład mamy taki konkurs przecinek i kropka, warto głosować. Albo konkurs Świat przyjazny dziecku. Tu siedzą panie jurorki, za chwilę będziemy wybierały książkę. To jest konkurs Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Powołaliśmy do życia małą kapitułę, która działa od 2 lat. No i właśnie... To jest bardzo ważne, że wam zostaje oddany głos i że wy również będziecie książki wybierały. Ja wiem już, którą. Zastanawiałam się w domu. A jedną z bohaterek, z najcudowniejszych bohaterek, najcudowniejszej książki była pewna mała, odważna, silna dziewczynka z 2 sterczącymi, rudymi warkoczykami. Pipi. Połatanymi rajstopami, małpką, koniem i ogromną tęsknotą za swoim tatą piratem. Stoję przy oknie i strasznie moknę, choć niebo bezchmurne jest. Mam oczy wilgotne, a myśli okropne, ubranie przemokło od łez. Tęsknota, co sprawia, że deszcz się rozpadał. Tak trudno żyć tylko nadzieją. Serce z tęsknoty mi pękło w kawałki, ale nie mam już kleju. Chociaż na chwilę. Dam sobie radę. Te słowa zupełnie mi zbrzydły, bo trudno samemu serce rozdarte podszywać, gdy nie ma się igły. Patrzy z góry mamusia, jak przez dziurkę od klucza. Tak trudno żyć tylko nadzieją. Serce z tęsknoty mi pękło w kawałki, ale nie mam już kleju. Turlaj się albo przyleć. piękne słowa, bo gdy dziecko tęskni, pękają serca motyli. A, pękają serca motyli. No to tatusiu, jeżeli to słyszysz, do dzieła, wsiadaj w pociąg, samochód, samolot i leć do swojej księżniczki. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. No to wystartowaliśmy. Dokąd lecimy? Dokąd moglibyśmy polecieć? No na Hawaje. Na Hawaje. Dlaczego akurat tam? To jest ciepło. I są takie chatki fajne. A w sumie wiecie co? Mniej istotne dokąd, bardziej z kim. A mamy fachowca, przewodnika. Jest z nami Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokąd nas pan zabierze, panie Mateuszu? Chętnie zabrałbym na Hawaje. Faktycznie tam jest ciepło i to chyba dobry wybór, bo w sumie astronomowie lubią to miejsce. Tam są obserwatoria i to jedne z największych na świecie. Są ogromne teleskopy na szczytach gór, raczej wulkanów. No i stamtąd dobrze widać niebo, więc tam właśnie na Hawajach odkryto mnóstwo ciekawych obiektów, na przykład innych światów, czyli tych planet pozasłonecznych. A jak szeroka jest Droga Mleczna? Jakieś 100 tysięcy lat świetlnych. To niewiele mówi, prawda? Nie. W każdym razie ogromna liczba. Myślę, że nawet najtęższe umysły świata mają problem, żeby sobie to wyobrazić, ale możemy spróbować, bo rok świetlny jest to odległość, jaką przybywa światło. Światło wiecie, z jaką prędkością leci, prawda? Taką żum. Z jaką prędkością? Szybko. Mówimy, że to jest prędkość światła. Tak. Czyli największa możliwa we wszechświecie. My postrzegamy światło jako coś natychmiastowego, prawda? My nie widzimy, że promień światła leci, tak jak dźwięk czasami podczas burzy, prawda? Widzimy błyskawice, dopiero słyszymy dźwięk. Dźwięk jest bardzo powolny, ale światło jest niesamowicie szybkie. No więc to światło, które jest niesamowicie szybkie, ono potrzebowałoby, żeby z jednego końca naszej galaktyki na drugi kraniec dostać się tam, potrzebowałoby 100 tysięcy lat, lecąc tą ogromną prędkością. Nawet nasza prababcia tyle nie ma. Wie pan, dlaczego ja pytam o tą Mleczną Drogę? Bo ją doskonale widać, nawet gołym okiem, nie tylko przez te teleskopy na Hawajach, ale widać to jedna sprawa, bo tak naprawdę wielu galaktyk nie widać, ale czuć to już nie. A czym pachnie planeta Wenus? I na przykład planeta Mars? Nie wiem, czy musimy to porównywać. Ja bym to porównywał do zapachu zgniłego jajka. Wąchał pan kiedyś? Wąchałem jajko zgniłe, tak, zdarzyło mi się kiedyś w dzieciństwie. No, przypominam sobie, że jednak nie było to jakieś najlepsze przeżycie w moim życiu. Ale jednak teraz mam wyobrażenie, jak może pachnieć planeta Wenus. Tam jest mnóstwo związków siarki w atmosferze. Atmosfera jest bardzo niebezpieczna, bo tam ciśnienie jest strasznie wysokie, więc to ciśnienie mogłoby nas dosłownie skurczyć, zakładając, żebyśmy to przeżyli. No trzeba dodać też, że panuje tam bardzo wysoka temperatura. Ostatnio dowiedziałem się, że to jest idealna temperatura, żeby upiec pizzę, więc w takim prawdziwym piecu do pizzy w Neapolu jest jakieś 470 stopni Celsjusza i taka temperatura, wyobraźcie sobie, panuje na Wenus. Wow. I nie pada tam deszcz, prawda? Mhm. Z nieba pada tam coś innego. Kwas siarkowy, więc tym bardziej bardzo niebezpieczne miejsce. Kiedyś ludzie mówili, że Wenus to jest taka planeta bliźniaczka naszej Ziemi, ale chyba tylko w jednym jest podobna do naszej. Wielkością jest zbliżona. Tam grawitacja jest podobna, bo masę i wielkość Wenus ma podobną do naszej, ale pozostałe rzeczy nie zgadzają się zupełnie. No to my teraz będziemy patrzeć wysoko, wysoko, zadzierać głowy i marzyć. Wenus, miłość, zgniłe jaja. Pasuje to do siebie? A, nie do końca. Może dobrze, że kiedyś usłyszałem, że kobiety są z Wenus. No, mówimy, że Wenus to piekło, ale no, z drugiej strony tak. Mężczyźni są z Marsa, a Mars to, no, to jest pustynna planeta, bardzo zimna z drugiej strony, więc to pachnie? Są takie skraje. Nie wiem, czym pachnie. Myślę, że tam nie ma jakiegoś takiego charakterystycznego zapachu. Jeżeli chodzi o zapachy planet, to na przykład Jowisz, który jest planetą gazową, w swoich chmurach ma mnóstwo amoniaku, więc ten zapach też nie jest jakoś specjalnie przyjemny. Czasami wiem, że babcie dodają do ciast amoniaku zamiast proszku do pieczenia. Bardzo rzadko. To ma taki, to jest taki gryzący zapach. Zapytaj babcie, na przykład, może będzie miała u siebie. Da ci powąchać, tylko trzeba ostrożnie, bo to aż tak drażni nos. Słucham. Czy to prawda, że księżyc jest zrobiony z sera? A jak myślisz? Nie wiem. No to raczej z papieru. Papierowy księżyc to nam więcej mówi. Z czego faktycznie księżyc jest zrobiony? To jest świetne pytanie. Ze skał, podobnych jak Ziemia. Trochę one się różnią, bo jednak tam na powierzchni jest taki bardzo drobny piasek, ale te skały trochę przypominają ziemskie, bo tak naprawdę Księżyc powstał prawdopodobnie parę miliardów lat temu, kiedy formowała się nasza planeta. Nasza planeta była taką kulą lawy, a więc no, nie była twarda, nie była jeszcze zastygła i wtedy coś wielkości Marsa, jakaś planeta uderzyła w naszą, no i wybiła mnóstwo materii. Ta materia się zmieszała i zaczęła krążyć wokół Ziemi, aż uformował się Księżyc. Dlatego Księżyc trochę przypomina skały ziemskie. A na której planecie mierzylibyśmy kilka centymetrów więcej? I dlaczego? Myślę, że na Marsie. Tak, tam mierzylibyśmy kilka centymetrów więcej, dlatego że tam grawitacja jest słabsza. Myślę, że to jest dobry przykład w kontekście tego, że przygotowujemy się wreszcie do tego załogowego lotu na Marsa. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze nie było nas na Marsie. No, mam nadzieję, niebawem polecimy. Na Marsa? Ja się boję latać. Jestem astronomem, wolę obserwować niebo, ale wiem, że są tacy, którzy są bardzo odważni, to są astronauci i przyszli astronauci, którzy kiedyś skolonizują Marsa i oni faktycznie będą trochę wyżsi, dlatego że tam grawitacja na Marsie jest mniejsza niż na Ziemi, więc jeżeli ważycie, strzelam, 30 kg na Ziemi, to wyobraźcie sobie, z tą grawitacją marsjańską na Marsie będziecie ważyć 10 kg. O, to by mi się podobało. Chociaż tutaj trzeba pamiętać, że chcecie... centymetrów więcej, i tak? I kilka centymetrów więcej, no bo ta grawitacja nas nie ściąga w dół, prawda? Ale tu też trzeba pamiętać, że gdy mamy do czynienia z małą grawitacją albo ze stanem nieważkości, kiedy lecimy na Marsa, taki lot będzie trwał nawet kilkanaście miesięcy, no to organizmy stają się naprawdę osłabione, więc trzeba będzie solidnie ćwiczyć, tak żeby mięśnie były silne, żeby kości były też solidnie zbudowane i trwałe, no bo jednak taki lot w kosmosie wyczerpuje astronautów, dlatego muszą być oni silni, ćwiczyć dużo przed takim lotem, no i wtedy dadzą radę na pewno. Ale tam na Marsie doświadczą tego, zobaczą to, że wszystko jest większe. Ile razy Olympus Mons jest wyższy od szczytu Mount Everest? Strzelam, że 3,5 raza, tak? To by się zgadzało. Mm-hmm. 3,5 razy większe od Mount Everest. To jest najwyższa góra w Układzie Słonecznym i ona, co ciekawe, znajduje się na niewielkiej planecie, bo Mars w porównaniu do naszej Ziemi jest niewielki. A ile razy Słońce jest większe od naszej Ziemi? Ta nasza planeta wydaje nam się tak potężną planetą. Ale kiedy uświadomimy sobie, że w tym jednym Słońcu tych naszych planet pod tytułem Ziemia zmieściłoby się? Ile? Jakieś 1000 razy. Ha. Myślę, że jakieś 1000 razy. Chociaż lepszy wydaje przykład. Wyobrażenie. Wyobraźcie sobie, że mamy grejpfruta. I to jest Słońce. No i nasza Ziemia przy takim grejpfrucie, żeby była w odpowiedniej skali, musiałaby być wielkości ziarenka piasku, nawet trochę mniejsza, więc zobaczcie, ziarenko piasku to nasza Ziemia, a grejpfrut to będzie Słońce. A jaka muzyka najbardziej kojarzy się wam z tą podróżą w międzygalaktyczne przestrzenie? Mi się jako Star Wars. Tak. Mnie też. Znakomita duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna i temat z jakiego filmu? Star Wars! Świetnie, nasz Julek wiedziałby doskonale także od razu. Pozdrawiamy Cię, Julku, no bo to jest Julka ulubiony film. A w naszym studiu kosmita. Można tak powiedzieć? Chyba wszyscy jesteśmy kosmitami. Prawda. Nasz kosmiczny przewodnik Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Panie Mateuszu, a jak nazywa się człowiek, który jest znawcą kosmosu? Astronom. Astronom. Ile planet, takich jak nasza Ziemia, panie astronomie, mogłoby zmieścić się w jednej gwieździe, która nazywa się Słońce? No przecież o tym rozmawialiśmy. Tak, jakieś 1000 razy. 1000 razy. Nasza Ziemia by się zmieściła. Tak, bo tutaj ożywiona dyskusja na ten temat była. A jeszcze tak sobie pomyślałam, w niektórych kulturach świata, na przykład taki wielki, co wielkiego jest na nieboskłonie? Można wskoczyć i pojechać. Bus. Jest nazywany na przykład wielką chochlą albo wielkim rondlem. Skąd takie pomysły w ogóle się biorą? To chyba się wiąże z jakimś folklorem, bo my mówimy na to wóz, widzimy tam wóz ciągniony przez konie, w tym wozie jest siano, więc to jest faktycznie związane z naszym folklorem. Z drugiej strony czasami jest to chochla albo rondel. Właśnie amerykańskie dzieci tam widzą rondel albo wielką łyżkę. W Chinach podobno też dzieci widzą tam łyżkę. Słyszałem czasami, że latawiec. O, renifera widzą w tym miejscu Norwegowie, więc to jest związane raczej z tym, skąd pochodzimy, ale myślę, że ten wielki wóz też nawiązuje trochę do historii. Fakt wiąże się z takim polskim, zwyczajnym wozem ze wsi, ale co ciekawe, w dawnej Babilonii, w starożytności, astronomowie właśnie taki gwiazdozbiór tam widzieli. Wielki wóz. To taka ciekawostka. A gdybyśmy teraz naszym wozem, czyli naszym samochodem, chcieli wybrać się, no na przykład, nie wiem, na Księżyc? Nie dałoby rady. Ale jak długo trwałaby przejażdżka na Księżyc właśnie samochodem? Samochodem? Potrzebowałbym dłuższej chwili, żeby to obliczyć. Wyobraźcie sobie, najpotężniejsza rakieta, jaką stworzył człowiek, to było jeszcze, to było 50 lat temu. No tak, w tym roku mija 50 lat, kiedy to ludzie polecieli na Księżyc. Wyobraźcie sobie, że taka podróż trwała 4 dni. 4-5 dni potrzebuje człowiek, żeby rakietą dostać się do Księżyca. A przecież to jest nasz kosmiczny sąsiad, samochodem. Samochodem trwałoby to pewnie za 2 miesiące, albo i dłużej. To ja już o rower nie będę pytała. A to prawda, panie Mateuszu, że Księżyc jest bardzo, bardzo gorący w ciągu dnia, ale za to bardzo zimny w nocy? To prawda, w ciągu dnia, no bo tak, Księżyc, jak myślicie, on ma atmosferę? Nie. Jest tam powietrze? Nie. Widać taką błękitną otoczkę wokół niego? Tak jak wokół Ziemi na zdjęciach? Są tam chmury? Nie. Nie ma. No właśnie, Księżyc nie ma atmosfery i dlatego to całe promieniowanie ze Słońca, które do niego dociera, ono dociera do samej powierzchni i ją nagrzewa, więc ta powierzchnia może się nagrzewać znacznie bardziej niż pustynia na Ziemi, więc wysokie temperatury, nawet powyżej 100-150 stopni Celsjusza w dzień, a w nocy temperatura może spadać nawet do minus 200 stopni Celsjusza, właśnie dlatego, że nie ma atmosfery. Atmosfera, więc całe szczęście, że Ziemia ma atmosferę, bo ona nas chroni przed tym, żeby to ciepło nie uciekło w nocy w kosmos. Wyobraźcie sobie, gdyby na Ziemi nie było atmosfery, no to tak bardzo by się schładzała powierzchnia naszej planety. No i kto wie, być może nigdy nie powstałoby wtedy tutaj życie. Nie potrzeba byłoby ani piekarników, ani lodówek, prawda? A czego jest więcej? Jak myślicie? Ziarenek piasku na wszystkich plażach na tej naszej kuli ziemskiej, czy gwiazd we wszechświecie? Gwiazd. To jest gwiazd? Gwiazd. Też tak myślę. Mateuszu. Gwiazd. Wszechświat jest przeogromny. No, nasza galaktyka to jest jedna z wielu galaktyk, które znamy. Znamy teraz około 150 miliardów galaktyk. Nasza galaktyka, Droga Mleczna, jest dosyć duża. Ona liczy sobie jakieś 300-400 miliardów gwiazd. To jest tak dużo, że nie ma sensu sobie tego wyobrażać. Po prostu to jest ogromna galaktyka, mnóstwo gwiazd. No i inne galaktyki mają po tyle samo, może niektóre trochę więcej gwiazd, inne trochę mniej. No i tych galaktyk my znamy 150 miliardów. Ale uwaga, my znamy te galaktyki, a nie wiemy, ile jeszcze ich jest we wszechświecie, bo jeszcze ich nie odkryliśmy, jeszcze ich nie zobaczyliśmy. Więc zdajemy sobie sprawę z czasem, zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele jeszcze nie wiemy na temat wszechświata, choć nam się wydaje, że wiemy tak wiele, bo to prawda, wiemy dużo, ale z czasem dowiadujemy się, ile rzeczy jest jeszcze do odkrycia. Co pana najbardziej zafascynowało w tym sięganiu wyobraźnią, sercem także, no właśnie do gwiazd? Myślę, że ten ogrom wszechświata. Kiedyś być może słyszeliście o takim astronomie, on się nazywał Carl Sagan. Ten astronom kiedyś powiedział bardzo mądre słowa, bo on wierzył w to, że my nie jesteśmy sami we wszechświecie. To, że nie odkryliśmy jeszcze życia gdzieś tam w innej galaktyce albo w naszej okolicy, no to nie świadczy o tym, że tego życia tam nie ma. On stwierdził, że gdybyśmy byli tutaj sami na Ziemi, to byłoby to straszliwe marnotrawienie przestrzeni. Zgadzacie się z tym? Może bym się zgodziła, gdybym wiedziała, co to znaczy. Tak. No, wyobraźcie sobie, wszechświat jest przeogromny. Mamy mnóstwo gwiazd. Wokół każdej gwiazdy krążą planety, więc jest mnóstwo ciekawych miejsc, w których mogłoby się rozwinąć życie. Albo podobne do naszego, albo zupełnie inne. Na przykład jakieś postaci z kryształów, które nie będą korzystały z wody, a z jakiejś innej dziwnej cieczy, na przykład z ciekłego metanu, który jest bardzo zimny. Więc jakieś takie fascynujące stworzenia mogą gdzieś tam istnieć. Niekoniecznie ci obcy muszą być zieloni, ale być może kiedyś uda nam się z nimi skontaktować. Jeżeli nie, no to chociaż warto by było odkryć ślady ich życia, żebyśmy wiedzieli na pewno, że nie jesteśmy sami. Chociaż ja myślę, że już teraz możemy to stwierdzić, poznając, jak wielki jest ten wszechświat, ile tutaj miejsca dla różnych cywilizacji. Panie Mateuszu, ludzie marzą o tym, aby wybrać się na Marsa, a my w zagadkowy sposób może ich już teraz wyprzedzimy. No, będzie tam także David Bowie. No, ja myślę, że on już tam jest. Pewien niezwykły chłopiec zabierze nas teraz na planetę, na której większość z was nigdy nie była. Planeta ta zwana jest także urodą umysłu, a bardziej naukowo jej nazwa brzmi zespół Aspergera. Nie jest to choroba? A tak brzmi. Prawda? Aha. Może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale w waszej szkole, w szkole każdego z was, uczy się kilkoro dzieci z zespołem Aspergera. Słyszałyście kiedyś o tym? Jak pomachacie głową, to nie będzie słychać. Nie. Podobnie jest w każdym przedszkolu. No niestety, nie wszystkie dzieci są zdiagnozowane. Wiecie, co to znaczy zdiagnozowane? Czyli nie są uleczone? Czyli nie wiadomo właściwie, aha, o co chodzi. Niektóre wiadomo, jaka jest choroba? Choroba albo zachowanie niekoniecznie musi z choroby wynikać, ale właśnie z tego, o czym mówimy. Niektóre są źle traktowane, ponieważ zachowują się nieco inaczej niż wy, ale wcale przez to, absolutnie wcale nie są od was gorsze. Mają różne talenty, często są bardzo wybitne, inteligentne, tylko trudniej jest im się z wami bawić, a niekiedy spoglądać wam w oczy. Ja bardzo jestem wdzięczna Kubie, 12-letniemu chłopcu, który także urodę umysłu właśnie taką ma i który był tak wspaniały, że opowiedział mi, jak to jest, kiedy dziecko ma kłopot, aby komuś spojrzeć w oczy. Ja to tak czułem, że po prostu nie chce mi się tego robić. Tak jakby, że jednocześnie chciałem komuś patrzeć w oczy, ale z drugiej strony

Ale to tak szybko minęło, mi się wydawało, że to po prostu jakieś 15 minut. No właśnie, maksymalnie. Ale co 15 minut? No, że po prostu audycja tak krótko trwała, powinno trwać w takim razie 2 godziny. No tak, a my teraz już o porze... Nie, 10. A my teraz o pożegnaniu, moje drogie. Ale wiecie, jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Łucjo, kochana, zapomniałam cię zapytać, co się stało z twoimi pięknymi włosami? Chciałaś? No i gdzie one powędrowały, dokąd? Do takiej fundacji na peruki. Rag and roll, tak. Wielkie brawa dla tej pani. Bo to jest świetny pomysł. Jeżeli ktoś już chce pozbyć się swoich cudownych włosów, to niech te włosy służą komuś innemu. Świetny pomysł. Bardzo, bardzo ci serdecznie gratuluję. Drogie panie, no cóż, pożegnamy się za moment. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej, fajnej, miłej. Cudownej. Tosiowej. Ja wam bardzo dziękuję za to, że zechciałyście wstać, w dodatku prawą nogą wstać, dotrzeć do naszego zagadkowego studia i mam wielką nadzieję na spotkanie z paniami niebawem. Mhm. Tak? Tak. Tak. Mogę na to liczyć? Tak, tak. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy absolutnie wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. A kto pozdrawia? Elżbieta Malinowska, która siedzi wytrwale za sterami zagadkowej maszyny, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk, Ala, Tosia, Łucja. No dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Każdy ma prawo być głodny gwiazd, ale nikt nie ma prawa być głodny. Po prostu głodny. Dlatego proszę Cię, wejdź na www.pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Hamilton, Vettel, Raikkonen, Kubica. Polak znów w gronie najlepszych kierowców świata. Oglądaj na żywo Formułę 1 na kanałach Eleven Sports w NC+. Zadzwoń 4-2 i 5-0 i zapytaj konsultanta o ofertę promocyjną Eleven Sports w NC+. Wyścigi, czas zacząć. Oferta ważna od 14 do 17 marca. Opłata za połączenie według stawek operatorów.